Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Demokrácia Részvénytársaság a héten utoljára, illetve pünkösd előtt utoljára. Annak érdekében, hogy megemlékezzünk egy fontos eseményről, én és az én kedves kollégám Ellenpont, annak érdekében, hogy meg tudjunk emlékezni miről is. Mi történt egy éve? Hát egy éve volt az Öszödi beszéd. Úgyhogy egy ünnepi adás az, amiben most részt vehettek egészen fél hétig. Az ünnep keretében megkísérlünk egyrészt visszaemlékezni erre az Öszödi beszédre. Megkíséreljük megtudni azt például, talán a legegyszerűbb kérdés, hogy miért is, hogy telhetett el egy év? Hogy röpülhetett el ilyen gyorsan egy év? Miért tűnik úgy mindannyiunknak, mintha nem is telt volna el egy év az Öszödi beszéd óta? De viszonylag egyszerű a válasz. Hát ez egy roppant egyszerű válasz, és az Öszödi beszéd természetének a kellős közepén találjuk magunkat, amint megválaszoltuk. Hát azért, mert az Öszödi beszéd az egy titkos beszéd volt. Fél éven keresztül nem is tudtunk róla. Tehát ez az egyéves évforduló, ez sokunknak csak fél évnek tűnik, pedig hát az már egy éve volt. Tehát ezt az egy évet, ezt bizony csak nagyon kevesen, kifejezetten az MSZP frakciónak a tagsága érzi egy évnek. Tehát ők érzik annak az egy évnek a súlyát magukon, mert azt gondolom, hogy az utóbbi fél év az nagyobb súllyal nehezedett rájuk, mint az azt megelőző fél év, mióta ugye kiszivárgott maga az Öszödi beszéd. Hát az biztos, hogy ők most gyertyát gyújtanak azon a születésnapi tortán, és hogyha már ők gyertyát gyújtanak, akkor érdemes nekünk is körbeállni az MSZP frakciót és az ő tanácskozásukat, ami hát egy nagyon-nagyon mély betekintést engedett abba is, hogy hogyan működik Magyarországon a kormányzás, hogyan is működik Magyarországon a politika. Hát aztról beszélünk, hogy ez mennyire csak az MSZP-re jellemzően működik így, vagy csak Gyurcsányra jellemzően, de minden esetre vannak nekünk bejátszóink, és hamarosan fel fog csendülni Gyurcsány Ferenc őszinte és hogy mondotta, bátor. Bátor, őszinte és szenvedélyes hangja. Szenvedélyes, mindegy, ez maradt le. Mert a kurvázás, meg a mocskolás, meg a getizés, meg a elkúrás, az a szenvedély, ugyebár. De mondjuk ez így van, szerintem. Tehát... De így van. De ezzel van a így van Öszöd óta. Öszöd előtt ezek nem szenvedélynek számítottak, hanem ez volt a primitívség. Öszöd óta ez a szenvedély. Jó, de most... Hát igen. De szerintem Öszöd előtt is, aki most ezt primitívségnek tekintette, hogy az ember néhány erőteljesebb jelzőt használ, hát az is inkább sznobéria volt. Tehát az Öszödi beszéddel lehet, hogy nagyon sok baj van, de szerintem önmagában a szóhasználattal különösebben nincs. Hát... Sőt, hát felszabadította a közbeszédet. Tehát azóta gyakorlatilag bárhol mondhatod azt, hogy hát ezt elkúrtam. Senkinek egy szava nem lehet. Miután a miniszterelnök... De szerintem ez jó. Kevés dolog van, amit elmondhatunk az Öszödi beszédről, és jó. Egyébként bizonyos értelemben az is jó, hogy kiszivárgott, mert legalább tudjuk, hogy hányan nálunk a politikával. És hogy ebben a formában szivárgott ki, az hát mindannyiunk válláról levesz egy nagy terhet. Legalábbis azoknak a válláról, akik szeretnek káromkodni. Szóval készítettünk néhány bejátszást az Öszödi beszédből, hogy felidézzük, felelevenítsük ennek a szenvedélyes, őszinte és bátor beszédnek a legfontosabb pillanatait. Ha őszinte vagyok hozzátok, akkor azt tudom mondani, hogy tele vagyunk kétségekkel. Hogy a magabiztosság mögött ott van a örülődés és a gyötrődés. Egészen pontosan tudom, hogy mindaz, amit csinálunk, az nem lesz tökéletes. Hogy egy sor ügyben fogalmam sincsen, hogy melyik a... Nem a hatodik lépés, még a harmadikat sem tudom. Tudom az első kettőt. És egyszerre kell megpróbálni előrevinni ezeket az ügyeket, fenntartani közöttünk az együttműködést, a jóhiszeműséget, biztosítani a koordinációs partner támogatását, fölkészíteni a legbefolyásosabb lapok vezetőit és vezető publicistáit, hogy mire számíthatnak bevonni őket ebbe a folyamatba. Megtanulni nem felsziszenni minden pillanatban és menni előre. De hogy tudom kiszámolni minden lépésünknek a következményét? Nem tudjuk. Nincsen ennyi kapacitásunk. Az az igazság, hogy csak reggel 7 órától éjjelig dolgozik legír csapat, és hiába egy pont után nem lehet szélesíteni. Nem tudjuk 12-15 embernél többen körül ülni azt az asztalt, amelynél meg kell állapodni kormányzati emberekkel, minisztéri emberekkel, meg szakértőkkel. Nem tudjuk. Ennyi tehetségünk van, gyerekek. Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük. Úgy őriztük a titkot, hogy miközben tudtuk, és ti is tudtátok, hogy el fog jönni a választási győzelem után, nagyon neki kell állni, hogy soha ilyen problémánk nem volt. Úgy őriztük a politikai egységet tavaly nyár óta, és mögöttem mondjuk a szakmapolitikai egységet, mint soha ebben az elmúlt években. Vagy talán sose. Természetesen mindaz, amit tudunk, az anyagaink kidolgozottsági foka hagy maga után kívánni valót. Igen, igazatok van. Pontosan tudjuk mi azt, hogy rengeteg kockázattal nézünk szembe. Amikor azt mondjátok nekem, hogy vigyázzunk oda, mert hát az Alkotmánybíróság visszaküldhet dolgokat, tudjuk mi ezt. Nem baj, hogy mondjátok, de higgyétek el, tudjuk. Egy nagyon szűk csapat dolgozik Petréter Jóska mögött, mert hogy nem engedhetjük be a minisztérium egészére ebben a fázisban még 5-6-7 ember reggeltől éjszakáig, a szó legszorosabb értelmében, hogy nehogy baj legyen. Őrületbe kergetjük egymást bizonyos pontokon, hogy összeszedjük a szükséges mennyiségű pénzt. Ma kollégákkal, amikor mennek a politikai egyeztetés, hogy húzzatok ma a picsába ezzel. Gyerünk előre! Mindig csodálkozom akkor, amikor újra meg újra hallom, vagy hogyha belegondolok ebbe, hogy nem lehet 12-15 embernél többen körülülni egy asztalt. Hogy vajon igaz ez? És hogyha igaz, akkor nem lehet-e több asztalt használni? Ez egyfajta sajátos megélése és kommunikálása az elitizmusnak. Annak, hogy így igazából megkaptam a hatalmat, és én ezen a hatalmon nemhogy nem osztozom a parlamenttel, de még a saját pártom frakciójával sem osztozom, sőt, még a saját minisztereim mindegyikével sem osztozom. Sőt, igazából nem osztozom őszintén szólva senkivel, aki csak nem az én spanom, és nem én személy szerint választom ki. És amikor meg kell ezt magyarázni, akkor ezt úgy magyarázom meg, hogy effektíve a fizikai tér nem engedi számomra, hogy plurálisabb legyek. De egyszerűen lehetetlen számomra. Értsétek meg, hogy 12-15 embernél többen nem tudunk körülülni egy asztalt. Nem lehet. Tehát, higgyétek el, hogy mi mindent megtettünk. Miért próbáltuk bevonni ebbe a Magyar Köztársaság intézményrendszerét? De nem lehetett egyszerűen ezt. Ebben mi nem vonhattunk be 3-4 szakértőnél, meg 8-10 különböző tisztviselőnél többet. Nem tehettük meg egyszerűen. Hogy miért nem? Hát mert így döntöttem azért. Itt azért nagyon sok vezetés elméleti tankönyv foglalkozik az ilyen típusú kérdésekkel, hogy egy döntés, ugye most azért legyünk egész konkrétak, ugye ez egy előkészítési szakasza egy döntésnek, amit majd ki először a frakció, majd a nyilvánosság elé akar vinni Gyurcsány Ferenc, és én nem gondolom azt, hogy egy döntés előkészítési szakban a bármely kormányzat egy ilyen megszorító csomag felvezetéseként sok száz szakértőt tudna ahhoz a bizonyos asztalhoz ültetni, vagy sok-sok asztalt tudna egymás mellé rakni. Tehát, hogy ez annyira jellemző dolog, hogy Gyurcsány összödi beszéde, ahol Gyurcsány szerintem elsősorban azzal, hogy eltitkolta a választók elől az országnak a valós helyzetét, ugye, amire kitér, azzal megkérdőjelezte az egész kormányzásának és az egész reformprogramnak a morális alapját. És ahelyett, hogy erről beszélnénk, már mindenbe belekötünk, mert Gyurcsányt lőni, Gyurcsányt ütni kell, miközben ennél a hazugságnál is, hogy ő eltitkolta az ország valós állapotát, ott is látnunk kell azért azt, és ez nem menti fel Gyurcsány Ferencet, és nem ment fel senkit, de az, hogy Magyarországon valóban odáig süllyedt a közbeszéd, a közélet, és az embereknek az állandó csodavárása, és ez így egymásra valamilyen módon folyamatosan egymásra hatott, és egymást növelte, hogy egész egyszerűen az érdemi politikai diskurzus, az kikopott a magyar közbeszédből. Kommunistázás és fasisztázás van, meg hazudozás tudomásozás arról, hogy mennyire fogunk jól élni. Ennyi ez a magyar belpolitika. Erről szerintem lehetne beszélni most, belekötni abba, hogy Gyurcsány odaáll a frakció elé. És a frakció tagjai meglepődnek, hogy hát, hogy ők ebben miért nem voltak bemondva, azt mondja nekik, hogy gyerekek, hát itt vagytok 120-an, nem tudtam egyenként leülni mindegyik ötökkel és elmondani azt, hogy mi legyen, itt van ez a tanácskozás, ez az alkalom arra, hogy erről beszéljünk. Hát most utólag, amikor már elkurtuk, amikor már nincs más választásunk. Jó, de ez, így kezdődik az összedi beszéd, nem? Nem, most nem az a részletbe játszva, az amiről a Gyurcsány beszél, az... Hát de most vonlak be titeket. De, most vonlak be. Nem előbb, nem a választás előtt vontalak be titeket, és nem a választás előtt tájékoztattam a társadalmat, amelyiknek a pénzét herdáltam, amely pénzen megtévesztettem őket. Sőt, a társadalomnak a képviseletét sem vontam be ezzel, ebbe. Sőt, a társadalomnak azt a képviseletét sem vontam be, amely párttag én a tagja vagyok, illetve miniszterelnöke. Csak most melyik jelentésével vitatkozunk a Gyurcsánynak? Azzal, hogy 12-15 embernél többen körülülnek. De miért te azt tudod, hogy Angliában, Amerika az Egyesült Államokban egy ilyen reformprogram megalkotásánál az elnök, még például ajánlom figyelmetbe az elnök embereit, az az RTL klubban szokott menni, és egyike azon sorozatoknak, amelyik valóban minőségi és valóban egy jól megírt, jó dramaturgiával rendelkező minőségi sorozat, nem véletlenül valami éjfél körüli időpontba vetítik mindig. Ott beenged a politika csinálás, egy 300 milliós ország politika csinálásának a rejtelmeibe. És ott valóban az van, hogy 4-5 ember, maximum 8 ember üli körül azt az asztalt, ahol a valós fontos döntések születnek. Mert egész egyszerűen nem lehet. Tehát, eltitkolják a társadalom elől például az államháztartást. Hiányt. Ugye? Az, hogy... Ja. De Robi, most ez megint egy másik része a dolognak, tehát most mibe kötsz bele? Abba, hogy 16-an lehet? Hogy 16-an, nem. Te neki mentél most annak, hogy szerinted ez, hogy 16-an ülik körül az asztalt, ez egy irreális kijelentése a Gyurcsánynak, ez nem. Önmagában a demokráciának a megszégyenítése, a pluralizmussal szembeni frontális hadviselés. Pedig nem. Szerinted egy döntéshoz előkészítő fázisba be kell vonni mindenkit, az egész társadalmat, esetleg az ellenzéket is, tehát hogy nem létezik olyan, hogy a kormányzat... Előkészítő fázisba, könyörgöm, megvolt a kormányprogram, hát nem az volt a döntéshozatali előkészítő fázis, amikor a kormányprogramot vagy a MSZP-nek a választási programját összeállították? Nem, az egy nagy adag hazugság volt, amit azért találtak ki, hogy rájuk szavazzanak az emberek. Közben ezzel párhuzamosan pedig írtak egy vészforgatókönyvet arra az esetre, hogyha hatalomra kerülnének, amit aztán meg is lehet, illetve meg is tudnak valósítani. Miért? Miért voltak abban a helyzetben, hogy vészforgatókönyvet írjanak? Mert kizárólag ők voltak tisztában az ország helyzetével. Nem lehet úgy programot készíteni, ha az ember nincsen tisztában az ország helyzetével. Hát a Fidesz is közölt prognózisokat, feltételezéseket, hogy mekkora az államháztartási hiány, de még ők se hitték, hogy ekkora. Tehát az államháztartási hiány még az ő általuk felvázolt elképzeléseknek, amikkel aztán ők riogattak, akkor még annak is a többszöröse volt. Hát ez a durva benne. Hát a többszöröse nem olyan, azért nem mindegy. 40%-kal volt több, mint amit ők mondtak. Nem volt 40%-kal. 40%-kal volt nem több. Volt 40%-kal. Arányaiban, hogyha én jól emlékszem, a Fidesz nagyjából azt mondta, hogy az utolsó éve a kormányzatnak az ilyen 8% körül költségvetési hiányra fog kifutni, és ezzel szemben a valóság meg az volt, hogy majdnem 10 fölött lett, vagy akár 10 fölött szóval is lett. Meghaladta a Fidesz elképzeléseit is. Meghaladta a Fidesz. Míg a Fidesz se feltételezte az MSZP-ről, hogy olyan mértékben hamisítja meg az ország főkönyveit, mint amilyen mértékben tette. De ez mindent elmond, úgy gondolom. Nem? Nem? Jó, most ez a hamisítás, hát, elmond, ez nem? A hamisítás is persze egy külön ügy, hogy azért a hamisítás és a trükközés között nem feltétlenül van erkölcsi értelemben olyan nagy különbség, de politiká, mondjuk nézzük csak meg például mondjuk Olaszország hogyan csatlakozik az euróövezethez, úgy csatlakozik, hogy mindenki tudja, hogy Olaszországban a költségvetés hiány az lényegesen nagyobb, mint ami a Maastrichti kritériumokban benne van, azt csinálja az olasz kormányzat, hogy bizonyos kiadásokat, mint például autópályaépítés, stb. Fogja is a költségvetésen kívül szerepeltet. Hát így lehetett, tehát hogy ilyen típusú manipulációik vannak egy költségvetéssel. Ezek persze tömegesek voltak a Gyurcsány utolsó egy évébe, azért mert én nekem meggyőződésem, hogy a Medgyessy kormányzat egy olyan balansztot rakott a az egész országra az elsősorban a 100 napos program, ami után valóban trükközni kellett, valóban... A hatalmat megtartani az az alap. Tehát az az alap. Tehát, hogy de hogy igazából trükközni egy demokrata trükközni sok felé. Az az alaphelyzet, hogy megtartjuk a hatalmat, és maximum, hát a legrosszabb esetben nagyon el kell titkolni az ország helyzetét, meg elkúrni a kormányzást, de ez az alap. Tehát, trükközni azért kell, mert vannak külföldi befektetők. Az, hogy Magyarország például kölcsönt milyen feltételekkel tud felvenni, az ezeknek a trükköknek az eredménye, hogyha egy kormányzat, és mindegyik kormányzat ezt csinálja, hogy egy kormányzat ügyesen játszik ezekkel a számokkal, olcsóbban fog a tőkepiacon rövid távon hitelekhez jutni. Persze hosszú távon mindig kiborul. Nem tévesztésünkért zajlott az egész. De azzal, hogy 16 ember ül körül egy asztalt, azzal nincsen baj, és ne kössünk bele minden egyes. 16 ember tud az ország helyzetéről valójában, ezzel nincsen baj szerinted? Most de az magyar. De ez egy olyan érvelés, hogy a kártyázással nincsen baj, a kártyázás oké. A kártyázás egy korrekt dolog is lehet. Na de itt a piros hol a pirosozás. De én is a kártyázásról beszélek. Kártyázásról ez. Kártyázom mindenki kedvére. Én itt a piros hol a pirosról beszélek. Nem arról van szó, hogy a trükközés az rossz. A trükközés lehet jó, például lehet szórakoztató. Én is szeretem a kártyatrükköket. De nem élvezem azt, amikor az én pénzemmel trükköznek. Amikor nem találom a pénzemet, nincsen sehol. És utána azt mondják, hogy gyerünk bátran utánam. Majd megyek utánad, hogyha látom, hogy hol a pénz, hogy elvegyem, hogy visszavegyem azt, ami az enyém. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Természetesen a dolog az nem szépen, nyugodtan, aprólékosan fölépített. Nem. Őrült lóhalálában készül, mert egy darabig nem csinálhattuk, nehogy kiderüljön. Most meg már olyan rohadtul kell csinálnunk, hogy majdnem belegebedünk. Aztán lassan fölbukunk. Mert nem bírjuk jobban a tempót. Ez a helyzet. Közben meg kell állapodni még a szabad demokratákkal, meg még miniszteri problémáink, hanem ismeritek. Nézzétek, a dolog az úgy áll, hogy a legrövidebb távon nincsen választás. Peres Janinak igaza van. Lehet még egy picikét itt teszatoszáskodni, de nem sokat. Gyorsan elint az igazság pillanata. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nektek nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük. Nincsen tovább. Nincsen. És persze még gondolkodhatunk nagyon sokáig, meg kibaszott sok ellenlést lehet végezni, hogy melyik társadalmi csoportot hogy fogja végezni, azt tudom nektek mondani. Nem tudunk még hetekig elemezni, gyerekek. Nem tudunk. Az első nap meg kell mondani, hogy mit kell csinálni azért, hogy ebből még idén kiigazítás legyen. Hogy szeptember 1-től bizonyos adójogszabályok életbe léphessenek. Teremezgethetek én még egy pár hétig. Aztán majd jönnek, akiknek az a szakmai, és azt mondják, ők melemezték. Magyarország le van írva. Ezért annak az előre bocsátával, hogy amit csinálunk, az messze nem tökéletes, nem tudok nektek B-verziót mondani. Aki a Magyar Szocialista Párt környékén befolyásos, véleményformáló, makrogazdasági ügyekben, Kornaitól, Boklosig, Békéstől, Surányig, Vértestől, a jóiktől, csak azokkal végigbeszéltük, végig szenvedtük, végig üvöltöztük. És azt is meg kell mondjam nektek, hogy nagyon sok nagy ötlettel találkozom. Hű, a 700-át neki. És kiderül, hogy még a legnagyobbak is, a legtöbbre tartottak is, 100 milliárdos nagyságrendű tévedésekben vannak. Elmondom most, hogy kérdez a szemed, jó benned hinni és indulni veled, ó igen. Igen, igen. Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni, azt megtettük. Ó igen. Igen. Igen, igen. Elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Ó igen. Ez az igazi botrány. Igen, igen. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Ó, igen. Basszam. Ez a helyzet. Kurva életbe. Igen, igen. El kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Ó, igen. Semmit. Hű. Igen, igen. Magyarország le van írva. Majdnem beledögültem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Igen, ezt tartom igen. A dolgot. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Ó, igen. Ennyi tehetségünk van, gyerek. Igen, igen. Ez botrány. Magyarország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. Gyere bátran, Magyarország. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nekem nem kell tudni. Segítette, hogy ezt túléljük. Lesznek tüntetések. Lesznek tüntetések. Lesznek. Lehet tüntetni a parlament előtt. Előbb-utóbb megunják. Hazamennek. Magyarország, Magyarország. Kurva ország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. A propaganda gépezeted az elképesztő erejíróvi, tehát, hogy a bejátszások után még az erejé aláfestéses Gyurcsány beszéd, tehát, hogy itt tényleg minden összeáll. Tehát egy ünnep az legyen ünnepélyes, én azt gondolom. Azt gondolom, hogy ha az összödi beszédnek az évfordulóját ünnepeljük ennek a roppant bátor és őszinte beszédnek, és én egyébként nem vonom kétségbe az őszinteségét egyébként az összödi beszédnek. Tehát szerintem tényleg ott őszinte volt, csak hát nem velünk volt őszinte. Tehát ezt mi a kulcslukon keresztül lestük ki ezt, hogy ez hogy történt ott. Azért. Tehát, ez nem, tehát amikor ő arról beszél, hogy ez micsoda egy őszinteség volt, mert hogy beszél erről, és nem is keveset, akkor ezt azért bele kell kalkulálni a dologba. Jó, itt azért különben most jelent meg így több szocialista politikus nyilatkozott, hogy hogyan élték meg a beszédet, meg hogy mi, mint ment, tehát hogy hogyan jutott el idáig a Gyurcsány, tehát hogy igazából úgy kezdődött ez az egész történet, hogy a Gyurcsány az tartott egy 3/4 órás, gondolom rendesen szakértőkkel, mindenfajta trágárság nélkül megírt nagy expozét, amiben lefestette az országnak a helyzetét, és elmondta, hogy milyen lépéseket szeretnének. És ezek után felálltak a szocialista frakciónak a tagjai, és hát mindegyikük elmondta, hogy hát ez nagyon rendben van, szembe kell nézni, kellenek a reformok, de hát azért nem kéne olyan durvának lenni itt, akkor megtapsolták a következő felállt, hogy nem kéne olyan durvának lenni amott, azt is megtapsolták, és ez így ment folyamatosan is a Gyurcsány. Nem őszinte volt ez a beszéd, hanem egész egyszerűen ez valószínűleg egy dühött beszéd volt. A Gyurcsány elvesztette a türelmét, és kiakadt azon a mentalitáson, hogy ami különben végtelenül jellemző a magyar politikai életre, ez a kenjünk el mindent. A koncon marakodni igen, de a balhét elvinni azt meg nem. Már pedig a balhé elvitele az itt ebben az esetben sem, mint oly sokszor, sem a törvény előtt történik, hanem legalább a népszerűségvesztést jelenti. Hát ezt most így úgy... És az a szörnyű, mondjuk, hogy úgy beszélünk erről a balhé elviteléről, mint hogyha ők vinnék el a balhét, miközben az ő fizetésüket megemelik rendesen, miközben az átlag magyar állampolgár meg sokkal, de sokkal rosszabbul él. Tehát, hogy itt az, hogy ki viszi el a balhét, mondjuk ez is egy érdekes kérdés. Tehát, és az egész Öszödi beszédnek a hiteltelensége alapvetően itt van, mert mi történt Öszöd után? Az történt Öszöd után, hogy volt egy komoly szembenézés a politikai korrupcióval, volt egy komoly szembenézés azzal, hogy mekkora ez a magyar államigazgatás, milyen pénzeket fal fel. Nem, erről szó se esett most, szó se esik lassan most már hónapok óta, hanem inkább arról beszélnek, ugye, mi volt a Kókának a javaslata, mikor kipattant az, hogy hát, ha nem is jogszabályszerűen, de mindenképpen megkérdőjelezhető módon jutnak jövedelemhez a parlamenti képviselők. Emeljék fel a háromszorosára a fizetésüket. Ez volt a javaslat, hogy emeljék fel a háromszorosára. Tehát, és egyetlen egy ellenvetés nem hangzott el a Fidesz pacsoraiból. Tehát az itt a probléma, hogy alapvetően ez a helyzet, amiben az ország találta magát, ez jó részt annak köszönhető, hogy az állami bürokrácia az hatalmas. Jó részt annak köszönhető, hogy elképesztő nagyságú a korrupció. És ehhez képest mi történik, mi a reform, mi a megoldás? Az, hogy az embereken elverik a port, és lesz ingatlanadó, felemelik az illetékeket, és hát ugye az áfát felemelték, tehát hogy mindent emelnek, és mindent vigyenek el a választópolgárok, az emberek, azt, amit ők rontottak el, vagy amihez ők nem mernek hozzányúlni politikai, gazdasági és egyéb érdekekből. Én a Gyurcsánynak ezt az Öszödi beszédét ilyen módon nem tudom, tehát hogy én tisztában voltam a választási kampány alatt is, hogy a Gyurcsány az gátlástalanul hazudik. Engem nem lepett meg, tehát hogy engem az Öszödi beszéd tartalma különösebben nem lepett meg, sejtettem, hogy amit mond, annak a fele sem fog teljesülni. Mondjuk neked volt azt hiszem az a példát, hogy ugye, hogyha egy választási kampányról van arról van szó, hogy építünk három hidat, és csak egy épül meg, az még talán rendben van, de amikor lebontunk kettőt, utána az már nincsen. Tehát, hogy bizonyos szem... Mert a hazugság és a hazugság között, hogy erről van szó, tehát, hogy sokféle hazugság van, tehát a hazugság és hazugság között is van különbség. De a három hidat ígérek, és csak egyet építek fel, az azt jelenti, hogy annak, amit mondtam, nem, az nem teljesen igaz, de nem lehet azt mondani, hogy 100% hazugság lett volna. Viszont amikor két hidat bontok le azután, hogy hármat ígértem. Adócsökkentést ígérünk, és igen, mindent megemelünk, igen, és igen, még plusz adót igen, is hozunk, de azért az tényleg nagyon durva. Más minősége a hazugságnak. De magát az Öszödi beszédet én azt gondolom, hogy ilyen szempontból én tökéletesen megértem a Gyurcsányt, hogy elmondja, hogy mi a helyzet, mit kell csinálni, és akkor jön a maszatolás, és akkor ideges lesz, és neki megy a képviselőcsoportnak nagyon keményen, nagyon frontálisan, úgyhogy egy csomó dologban nincs is igaza. Az, hogy 4 évig nem csináltunk semmit, ez sem igaz. Azért volt egy 100 napos program, ami ők csinálták, legyünk őszinték. Mi erről van szó? Igen, azzal, de igazából persze ez is még jó kérdés, hogy csináltak-e ők valamit a mi pénzünkből, amit befizetünk adóba, többet adtak olyan társadalmi csoportoknak, akik mélységesen megérdemlik azt a több pénzt. És ők csinálták, érted? Tehát, jó, de minden esetre mondjuk a nevükhöz lehet kötni, meg a politikus ilyen, hát világos, hogyha az én adommal sáfárkodik, akkor ő büszkén mutatja fel, hogy igen, ezt hoztam létre a te adódból. Tehát, hogy nem igaz, hogy nem csináltak 4 évig semmit. Egy csomó dolog erős túlzás ebbe a Gyurcsány beszédbe. Pusztán csak arról van szó, hogy egész egyszerűen így frontálisan neki ment a frakciónak, és brutálisan ledominálta őket. Nem egy őszinte beszéd, az egy felháborodott, konfrontatív beszéd, amire senki nem merte felvenni a kesztyűt, hát kivéve az egyetlen szocialista politikus, akinek máig nem ismert a kiléte, aki ezt felvette, és utána a sajtóhoz eljuttatta. Ez szerintem egy szocialista politikus volt. Hát, nagyjából, nem egy megvesztegetett hangmérnök. Nem, nagyjából egyértelmű azt mondják, mert biztos, hogy nem arról tehát ugye a Nemzetbiztonsági Hivatal vizsgálta ugye az Öszödi beszéd kiszivárgásának a körülményeit, azt megállapították, hogy nem külső lehallgatás eredménye, azt megállapították, hogy nem a központi diktafonnak, tehát amiért a hangmérnök felel az eredménye, hanem valami más egyéb dolognak. Értelemszerűen akkor a frakción belül kéne keresni az elkövetőt, és erre mondta az Gyurcsány, hogy akkor hagyjuk az egész ügyet, és ne foglalkozzunk azzal, hogy ki szivárogtatta ki, hiszen ez egy őszinte beszéd, és ki kellett volna már akkor állni, és ő bátor volt a frakció, akkor bátor lesz most is, és akkor így próbált a Gyurcsány. Jó, hát most kényszer, de jó, hát most jó, annyira megfigyelhető, különben a Gyurcsány és a Kóka az tényleg ugyanabba a politikai kommunikációs iskolába járnak valószínűleg, ahol nagyjából az a tanterv, hogy azt kell elsajátítani a diákoknak, és hát ők ketten ülnek a padba, tehát hogy viszonylag jó sanszal veszik át a tanárnak a mondókáját, hogy vannak kulcsszavak. Kóka Jancsinak például a siker, a Gyurcsánynak például a modernizáció, a bátorság, a reform, és ezeket a szavakat kell teljesen random módon keverni mindenfajta szöveggel, és akkor az úgy rendben van. És igazából ők mindenre így reagálnak, hogy minden alkalommal elmondják 60-szor, hogy siker, meg modernizáció, meg reform, és jó, sok köze persze nem feltétlenül van a valósághoz, de a politikai kommunikáció az így működik. 06303030881 az SMS számunk, amelyen az impulzusaitokat a Tösszödi beszéddel kapcsolatban belünk közölni lehet, és mi arra majd igyekszünk reflektálni is, hogyha úgy alakul. Vessünk ingatlanadót mindenkire. Tudjátok, hogy mennyi jön be ingatlanadóból, ha minden ingatlan megadóztatunk, ami 5 millió forintnál drágább? Alacsony értékhatárt mondtam. Nem 100 milliót, 5-öt. És egyébként még odaadjuk még az önkormányzatoknak az 52 milliárdot, ami a kommunális adóból bejön, mert akkor azt oda kell nekik adni, mert most az ő bevételük. Az egész sztorinak az egyenlege kevesebb, mint 20 milliárd forint. Oda jön hozzám Magyarország talán legbefolyásosabb üzletembere, Demján Sándor. Hatalmas nagy hanggal. Hogy Ferikém, olvasom a Sárközi tanulmányban, hogyha minden háttérintézményt bezárunk, akkor 700-800 milliárd forintot fogunk megtakarítani. Mondom, Sanyikám, normális vagy te? Hát legalább te tudhatnál számolni, áldjon meg a jó Isten. Oda jön Surányi Gyuri barátunk, hogy ő neki megvan, hogy hogyan kell átalakítani úgy a minimálbér adó mentességét, hogy közben fönt lehessen tartani az igazságosságot. És dolgozunk sokáig vele. Majd elküldi a papírját végre, mire kiszámolja. És kiderül, hogy minden nagyon jó, csak azt nem tudja, hogy létezik az adó jóváírás intézménye a Magyarországon, és azt is át kell alakítani, és az 230 milliárd forint összességében. Ja, hát ha 200 milliárd forint benne van a pakba, akkor már nincsen megoldásunk. Általában sok jó ötlet van egész addig, amíg nem kell számolni. Mikor számolni kell, akkor elfogy a tudomány. Általában sok kritika van, hogy a rendszer nem eléggé kerek, nem eléggé konzisztens. Mindenkinek van ötlet, hogy akkor mit vegyünk ki belőle, hogy a maradék konzisztensebb legyen, és már is éppen csak harmadnyi pénz van, mint amit össze kell szedni. Ja, úgy én is tudok konzisztens rendszert. Csak az a problémám, hogy nem 50 milliárdot kell összeszedni, hanem nem mondom meg, hogy mennyit. Hát ez a baj. Ráadásul mindezt valahol úgy kell megtenni, hogy amit akarunk csinálni hosszú távon, azt ne keresztbe verje. Gyerekek, nem vagyunk tökéletesek. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem is leszünk. Nem tudom nektek azt mondani, hogy minden rendben lesz. Azt tudom nektek mondani, amit mondtam az utolsó egy évben, hogy ami tisztességgel megcsinálható, ami a tehetségünkből kitelik, mert nem játszunk különleges meccseket, mert az energiáinkat nem arra fordítjuk, hogy egymással szarakodjunk, mert nincsenek külön érdekek, amik egyébként nem bírnák ki közöttünk a nyilvánosságot, mert nem valamit akarok veletek elintézni. Az a csapat, akire rábíztátok ennek az oldalnak a vezetését, az a csapat képes nagyjából erre a teljesítményre. Képes nagyjából programot adni. Lehet, hogy van egy másik csapat, amelyik tud mást. Nem tudunk ennél többet és ennél jobbat. Nem leszünk rá képesek. Ha belegebedünk, akkor sem. Ez csodálatos egyébként, amikor ezt hallom, hogy nem vagyunk tökéletesek, nem is leszünk tökéletesek. Tehát, hogy amikor valaki tényleg rendesen elkúrja a gazdaságot, és átkúrja az országot, átkúrja a frakcióját, átkúrja a saját minisztereit, sőt, hát így gyakorlatilag az köztársaságnak az összes intézményét kiszolgáltatja. És utána azt mondja, hogy ő nem tökéletes. Nem a tökéletességről van szó, nem is a törekedésről a tökéletességre, nem talán csak arról, hogy így ellássunk egy funkciót. Tehát amit így, tehát az a kérdés, hogy kinek a miniszterelnök egy Gyurcsány, az országé, vagy pedig az MSZP-é. Az MSZP-é, akkor valóban ezek a kedves képviselők, akik hallgatták őt Öszödön, hálásak lehetnek neki, mert a jól fizető állásukat, meg a jó kis állami pozícióikat, meg a állami koncokat, amiket kormányzati pozícióban ki lehet osztani, meg a zsíros parlamenti képviselői helyeket, ezeket neki köszönhetik. Tehát ő behazudta őket a törvényhozásba, és behazudta őket a hatalomba. Ő bársonyszékeket hazudott nekik. Ilyen értelemben oké. És akkor egy ilyen értelmezésben oké, hogy hát nem vagyok tökéletes. Hát valaminek, mindennek ára van. Tehát van egy adok-kapok. Tehát, hogy akkor így ezt én biztosítottam a számotokra, és akkor ennek fejében ti pedig fogadjátok el, hogy most megszorító csomagok lesznek, igen, és hogy tüntetések lesznek, igen. Majd hazamennek. Hanem, hogy éppen arról van szó, hogy mi velünk szemben elkövetett ütlenkezelés ez. Mert mi nem kaptunk semmit. Tehát tulajdonképpen a mi jogainknak alából tiprása, illetve a mi saját személyes tulajdonunknak a hűtlenkezelése árán vásárolt, illetve hát hazudott pozíciókat a pártjának, haverjainak, meg az ő követőinek, meg hát az MSZP frakciónak, hát ennek a káderbagásnak, Gyurcsány. Tulajdonképpen ezt leplezte le az Összödi beszéd, vagy nem? Jó, hát nekem különben a legnagyobb bajom, most így fél évvel azután, hogy kiderült az Összödi beszéd, még mindig az, hogy a kommentárok azok alapvetően egy ilyen indulati kérdést csinálnak belőle, hogy az egyrészről akik Gyurcsány rajongói és publicisták, azok mindenképpen ugye hát kardot törnek emellett a beszéd mellett, hogy ez bátorság volt, őszintesség volt. A másik rész az meg elsikkad ebbe, hogy itt pozícióvásárlás, meg elkúrtuk, meg mit csinált 4 évig, és igazából magát azt, hogy mi történt, mi hangzik el ebbe a beszédbe, mi az, ami túlmutat azon, hogy most egy jó show-t csináljunk belőle, vagy egy jó beszélgetős műsort csináljunk belőle, vagy egy jó indulatokat generáló videóklipet csináljunk belőle, arról nincsen szó. Nincsen szó arról például, hogy most az, amit a Gyurcsány elmondott, hogy nézzed, azok a péntet elmondhatod, hogy hűtlenül kezelték az ország vagyonát. El lehet mondani, ez szólásszabadságban vélemény. A pénz, az a pénz, ami ezt az irtózatos költségvetési hiányt indokolja, ez ott van a tanári fizetésekben, ott van a megemelt nyugdíjakban, ott van a megemelt családi pótlékba, kérdezem én, hogy szerinted ez... Csak ezt nekünk nem volt jogunk tudni a választás előtt. Az, hogy mire mentek... Az összödi beszéd kiszivárgását követően. Az nem volt jogunk tudni, hogy ez mibe került az ország államháztartásának, mekkora hiányt jelentett ez. Ez nem volt jogunk, és ez teljesen jogos ezt szóvá tenni. Teljesen jogos például az összödi beszéd kapcsán feltenni azt a kérdést, hogy hol vannak Magyarországon a független szakértők, hol van Magyarországon a független média, amely mondjuk egy ilyen típusú hatalmas hamisítás leleplez, és megvilágítja a választók előtt azt, hogy ez nem így van, vagy nem úgy van, mert mi történt? Miért nem tudott ez működni? Miért nem lehetett erről valójában beszélni, meg valóban külső szakértőkkel ezeket a kérdéseket megfuttatni? Azért, mert Magyarországon a médiumok egy része az deklaráltan ugye jobboldali, a másik része baloldali, ha a baloldali mondott valamit, annak abszolút nem hitt a jobboldali, ha a jobboldali mondott valamit, akkor annak meg nem hitt a baloldali. Magyarországon nincsen egy civil kontroll, nincsen a civil értelmiségnek, nincsen a civil médiának kontrollja a kormányzat felett. Ez az összödi beszédnek szerintem például az egyik legfontosabb tanulsága. Egy politikus hazudik. Ne vicceljünk már, ne lepődjünk meg rajta. Persze, hazudnak, ez a dolguk, ezt csinálják. Ugyanaz lesz, hogy ezért fizetjük őket. sajnos bizonyos szempontból. Nézed, ezt várjuk eltűnni, ha nem hazudnak, ezt, akkor elbocsátjuk. De tudod, őket, hogy mi a szörnyű? Elcsapjuk őket. De tudod, hogy mi a szörnyű? Hogy tényleg ezt várjuk el tőlük. Tehát, hogy amikor oda mennek az emberek a szavazófülkébe, ki az, aki valaha is elolvasott, hány százaléka a magyar választópolgároknak, akik valaha elolvasott egy gazdasági programot, ki az, aki mérlegelte, hogy mi az, ami megvalósítható ebből, és mi az, ami nem. Ki, viszont ezzel szemben hányan vannak azok, akik gyűlöletből szavaztak egyik vagy másik oldal ellen, és hányan vannak azok, akik a különböző mézes madzagokra rákattanva szavaztak, az a 95%-os többség. Hát persze, hogy hazudni fog a politikus, mert ezt nem elvárja tőle a magyar társadalom, ezt szeretné hallani, könnyű élet, ez lesz. És amikor, és a Gyurcsánynak nem az összödi beszédével van a baja. Neki ment a frakciónak, mondott egy csomó olyan dolgot, ami szerintem inkább indulati kérdés volt, és nem is feltétlenül gondolta ő azt úgy, mint ahogy az akkor elhangzott. Azzal van a baj, hogy mit csinált az összödi beszéd után, hogy mit jelent ez a reformpolitika, hogy miért történik az, hogy megint az embereket nyomorítják meg az adóikkal, miközben az államháztartás látható módon, hát hogyha nem is duzzadt tovább, de semmiképpen sem lett fogyókúrára fogva, miközben minden külföldi szakember, mert most már abban ne reménykedjünk, hogy a magyar szakemberek bármit is fognak tudni. Egyrésztről Gyurcsány elmondta nagyon jól, hogy a szakemberek, a nagy magyar közgazdászok, ő egyeztet velük. Aztán kiderül, hogy ezek nem értenek hozzá. Hogy Surányi György, aki a Nemzeti Banknak az elnöke volt, tévedt 200 milliárdot egy egyeztetés kapcsán. Ami biztos, hogy előfordul, meg hát most aki nem dolgozik, az nem hibázik, de mindenképpen azért egy látlelet arról, hogy Magyarországon milyen állapotban van, úgy általában az egész közigazgatás, az egész államapparátus, az egész értelmiség szakmai színvonalát tekintve. Mert ez szörnyű. Szörnyű, hogy az ember ilyeneket hall, és ezekről nincsen szó. És amikor, és ezután tényleg az ember azt mondja, hogy forduljunk, akkor nézzük meg, hogy külföldön mit mondanak, és mert a magyarokban már látható módon nem lehet bízni, vagy azért, mert pártkatona, vagy azért, mert még ha pártkatona is, de Gyurcsány elmondta, hogy nem ért hozzá. És külföldön mindenhol azt mondják, hogy le kéne faragni az állami kiadásokat. Nagy az állam, nagy a magyar állam, és mi történik? Semmi az ég egy adta világon, ehelyett emelnek mindent. Szerintem ez a legnagyobb baj az összödi beszéddel, hogyha a Gyurcsány ezzel a keménységgel, ezzel a tökösséggel menne szembe a frakciójának az érdekeivel, a frakciójának a pozíció érdekeivel, a frakciója gazdasági klientúrájának az érdekeivel, én tapsolnék Gyurcsány Ferencnek. Még azt mondom, hogy én meg is bocsájtom neki azt, hogy hazudott a választópolgároknak, mert azt gondolom, hogy nagyjából mindenki ezt tette volna ebből a mai magyar politikai elitből a helyébe. De nem megy vele szembe, hanem kiszolgálja továbbra is. És kivel megy szembe? Azokkal az emberekkel, akik dolgoznak, akik vállalkoznak, akik próbálnak a fizetésükből, a bérükből megélni. Szóval akkor azt mondod, hogy az összödi beszéd valójában semmi más nem célzott, csak azt, hogy az a bizonyos frakció, amelyik elkezdett elégedetlenkedni, egy időre fogja be a pofáját, aztán majd úgy is lesz valahogy. Hát be is fogták. Elnémultak, utána már nem volt pardon, tehát átment a kormányprogram, és nagyjából Gyurcsány ezzel az összödi beszéddel demonstrálta azt, hogy ő az a kutya, aki... Nem tudom, ezt nem lehet használni médiumokban ezt a kifejezést. Melyiket? Összödóta bármi játszik. De nem használta a Gyurcsány. Nem durvább, mint amiket a Gyurcsány mondott, de ő nem használta. Tehát amilyen káromkodás, mert ez a szörnyű különben, hogy igazából hogy a magyar káromkodási kultúra az elképesztően széles tárházú. A böszmességet például én soha nem hallottam még Gyurcsány előtt sehol, és hihetetlenül jó és erős szó ez a böszmesség. Viszont a Gyurcsány kinyilatkoztatásának köszönhetően én nagyon félek, hogy nagyon sokfajta káromkodás fog elhalni, és elpusztulni, és lesz kizárólagossá a kurvázás, meg a kurva anyázás, meg kurva országozását, hogy igazából mondjuk összödnek, mert beszéltünk még az elején, hogy van egy ilyen felszabadító hatása, de másrészt azt is látnunk kell, hogy bizonyos szempontból sajnos a kocsisok által sok évszázadon keresztül kidolgozott és ápolt hagyományát a trágárságnak azt akár még be is szűkítheti. Szóval nem tudom, hogy emlékszel, amikor Horn Gyulával beszélgettünk. Igen. Emlékszel, hogy Horn Gyula mit mondott az összödi beszédről? Hogy? Hogy ő nem hiszi el. Tehát ő nem hisz Gyurcsánynak. Tehát ő ezt nem hiszi. Ilyen biztos nem volt. Vagy így számon kértük Horn Gyulát, hogy ugyan már hogy lehetett, tehát mert hogy egy ilyen szaros pártaparacsik végighallgatja az összödi beszédet, és utána nagyot tapsol, meg ott viháncol. Azt mondom, hogy igen, hát ezek a segnyalásból élnek. Világéletükben segnyalók voltak, azok is maradnak. Ennek köszönhetik a karrierjüket. Gondolom, hogy nyelvcsapásaik nyomán jutnak előre, és egy ilyen vékony, nedves csíkot húznak maguk mögött, mint a csiga. Na de Horn Gyula, hát ő azért egy elég nagy góri volt, ennek az országnak a miniszterelnöke volt. Na az előző rendszerben már a külügyben dolgozott, külügyminiszter volt a német kormányban. Tehát ő azért egy legendás figurája az MSZP-nek. még hogyha a legendát nem is a szó legjobb értelmében értjük mondjuk az ilyen pufajkás legendákról. Ő ki mondja azt, amit más szocialista politikus nem mondhat ki, hogy nem hisz Gyurcsány Ferencnek? Pedig... De azért mondja, hogy nem hisz Gyurcsány Ferencnek, mert mi azt kérdeztük, hogy egy de lehet hinni Gyurcsány Ferencnek? Adócsökkentünk. Lehet ezek után hinni Gyurcsány Ferencnek? Tehát, hogy most komoly képpen, ha valamit megcsinál, hogyha például ő azt mondja, hogy felépítek 100 km autópályát, én ezt nem hiszem el kapásból, mert szerintem nem így lesz. Ha mégis átadja, akkor azt gondolom, hogy tévedtem, de ettől függetlenül én nem fogok jobban vagy kevésbé hinni Gyurcsánynak, csak én ezt elmondhatom, mert nem vagyok szocialista politikus. A szocialista politikusok közül egyedül Horn Gyula tudja megállapítani azt, ami nyilvánvaló, hogy egészen nyugodtan meg lehet kérdőjelezni Gyurcsány Ferencnek a szavahihetőségét. Várjál, de ő nem azt állítja. Ő nem azt mondja, amit mindannyian gondolunk, hogy Gyurcsány hazudott, öszödik. És összödön egy rövid ideig szűk körben őszinte volt, vagy elmondta azt, amit gondol, vagy azt, ami történt. Ő pont az ellenkezőjét állítja. Ő azt mondja, hogy Gyurcsány összödig nem hazudott, és összödön hazudott nem, egy nagyot. Ezt nem mondta. Azt mondta, hogy ő nem hiszi el az összödi beszédet. Jó, de azt nem mondta, nem hogy az... De várjál, de azt nem állította Horn Gyula, hogy az előtte lévő 4 évből bármit is elhitt Gyurcsánynak. Ez azt jelenti, hogy addig is hazudott, meg azután is. Ja. Hát, hogy összöd előtt is, összödön is, meg azóta is. Politikus. De leginkább Gyurcsány. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Néhány SMS. Ti is beálltatok a sorba. Hol a lelki ismeret? Szégyellem magam, írja Csiszi. Te ezt tudod értelmezni? Ezt az SMS-t? Hát én a lelkiismeretet keresem elsősorban, és csak utána próbálnám értelmezni, de a lelkiismeretet nem találom se benned se, főképp magamban, így aztán az értelmezésig sem jutok el. Én sem nagyon. Mindegy. Bokros vagy Gyurcsány csomag? Mindegy. A rendszert és a butyizást egyik se alakította át. A többi sarc elkerülhetetlen. Ja igen, ez a gond. Jó, hát itt a mutyizás a gond, valóban. Várda Ágnes írja, a beszéd tartalmilag üres, semmit mondó. A hazug előadásmód sokkal érdekesebb. Kedves ellenpont, le kell utálni a népet, ez a megoldás. Le kell váltani a népet, ez a megoldás, ezt írja. Én ezt nem gondolom, hogy le kéne váltani a népet. Én azt gondolom, hogy a népet be kéne vonni a közéletnek a kérdéseibe. Én is ezt mondom. Mintha eddig nem ezt mondtad volna. Mikor mondtam én mást? Én csak azt mondtam, hogy az emberek elvárják a hazugságokat. Hogy az emberek szeretik azt hinni, hogy egyetlen szavazattal majd könnyebbé teszik az életüket. Gyurcsány ezzel magyarázta az összödi beszédet egyébként annak másnapján, már a kiszivárgás másnapján. Mit? Mivel? Hát ezzel, hogy muszáj hazudni az embereknek, mert az emberek ezt elvárják tőle. A politika is a politika... De nekem meggyőződésem, hogy elvárják. Ennek a kísértésnek. Nekem meggyőződésem, hogy elvárják, de hát ez egy tanulási folyamat, mert előbb-utóbb rá fognak jönni az emberek, hogy hiába várják el a hazugságot, abból nem fog semmi sem teljesülni, és előbb-utóbb én nagyon remélem, hogy már talán a következő választásokon, de lehet, hogy csak 20 év múlva, majd olyan politikai erők fognak egymással versengeni, akik komolyan veszik azt, hogy mit mondanak az embereknek, mert az emberek azok számon fogják rajtuk kérni majd legközelebb a szavazófülkében. Én hiszek abban, hogy ez meg fog történni, hogy egyszer eljön ez a kánaáni állapot. Az, hogy ma Magyarországon nem ebben élünk, ez számomra viszonylag nyilvánvaló, de lehet, hogy tévedek. Nagyon igaz, végre kimondta valaki. Ellenpontnak igaz minden szava, írja Sándor. Másik SMS meg így hangzik. Na, ma hallgattam utoljára Demokrácia RT-t, minusz egy részvény, rádió kikapcs. Az illető nyilván már nem is hallja ezt, hogy így beolvastuk, ilyen jó fejek vagyunk. Hát sajnálom, Robi, hogy egy hallgatódat elvesztetted. Te vesztetted el egy hallgatódat. De én már őt sokkal előbb elvesztettem, mielőtt elkezdtem volna beszélni. De te viszont akkor vesztetted el, amikor én elkezdtem beszélni. Tehát tőled bocsánatot kérek, és a hallgatót is megkövetem. Szörnyű veszteség. Mondd el egyszer, és bolondnak néznek. Mondd el százszor, és odafigyelnek rád. mondd el ezerszer, és együtt fogják üvölteni veled. Ezt állítólag Goebbels mondta, legalábbis Goebbels az aláírás az SMS-nek. Aha. Uh-huh. Van egy telefonunk. Haló? Haló, sziasztok! Én ezzel az asszony beszéddel kapcsolatban nekem csak egy gondolat jár folyton a fejembe, hogy igazándiból nem is ezzel a beszéddel volt a legnagyobb probléma, ha bár ez kétségtelen, hogy gond, hanem az, hogy az emberek, akik annak idején az ő bizalmukat élvezték, megtudták azt, ugye, hogy Gyurcsány Ferenc hogy vélekedik az országról, illetve milyen az ország állapota. És ezek az emberek nem mondták azt, hogy hát minket átvertek. Hát ezt nem, mi nem ilyen lovat akartunk, azonnal egy új kormány. Ezt egyszerűen nem tudom megérteni, hogy nem gondolják azok az emberek, akik annak idején ráig szavaztak, hogy ők átlettek cseszerintve. És hogy ezt így simán hagyják az emberek. Mert hát ugye csak annyit kellett volna, hogy igen, jó, akkor kimegyünk az utcára, leváltjuk a kormányt, és egy újat csinálunk helyette. Ennyi. Na jó, hát ez a polgárháborús pszichózissal magyarázhat, hogy igazából az embereknek egy nagyon jelentős része baloldalon nem azért szavazott a Gyurcsányra, mert akár egy egyetlen félszavát elhitte volna, hanem azért, hogy Orbánt, az ördögöt azt távol tartsa a hatalomtól. Csak hogy nem a másikra, igen. És igazából ezt tartja máig Gyurcsányt a székében, tehát hogyha nem lenne ez az állandó mániákus félelem a baloldalban, joggal vagy jogosan, mondjuk ez egy másik műsor témája az Orbántól, akkor talán ezek tudnának működni a demokráciának, ezek az apró kis intézményei, de így gondolod, ebben a polgárháborús tűzésben nem. És azt gondolod, hogy olyan széles réteg szavazott csak azért rájuk, hogy ez egy jelentős erő lenne? De szerintem ez a legjelentősebb erő, tehát ami az MSZP mögött van, míg azt gondolom, hogy a Fidesz mögött a legjelentősebb erő az, aki az antikommunista szavazat. Tehát azt gondolom, hogy Magyarországon alapvetően ez a két gondolat az, ami determinál minden választást. És van egy 20-30%, aki mondjuk értékalapon válasz, mert ő baloldalinak, konzervatívnak, stb. Gondolja magát, vagy egyetért egy programmal. Akkor nincs új többség. Bocsánat, és akkor az sem hagyja meg az embereket, hogy ezek a megszólító intézkedések a pénztárcájára mennek mindenkinek. Hát látod, hogy érdekes, hogy kiderül az összödi beszéd, az, hogy Gyurcsány Ferenc hazudott, akkor a közvélemény kutatásokban az MSZP veszít, mit tudom én, 5-6%-ot, igazából nem olyan nagyon sokat. Amikor kiderül az, hogy ez milyen következményekkel jár, tehát, hogy a hazugságnak mit ténylegesen a következménye, és kiderül, hogy ez nem csak fideszes propaganda, hanem ez valóban a valóság, abban a pillanatban azért az MSZP támogatottsága mindjárt esik egy másik 8-10%-ot. Tehát, hogy Mindig lótúró, hát gyerekeket, ettől függetlenül az ingatjámból, vagy a nadrágomból meg kiveszik a pénzt a zsebemből. Hát gátlástalanul. Hát igen. Tehát a nadrágot is lehúzzák a végén. És ez nem másoknak, ez nem zavaró? Tehát még akkor is, hogyha azt mondják, hogy ezt a kis Hitlert nem akarom a kormányon. De jó, legyen tőlem baloldali kormány, de hát akkor egy más programmal, hát érted? Hát aki azt mondta, hogy legyen az MSZP, az nem erre a kormány, vagy nem erre a kormány programra adta a szavazatát. Ez nagyon így van. Ez nagyon így van. Egy teljesen más alapokon nyugvó propaganda volt. Na, hát erről van szó. De hát hol érdekel itt már bárkit a népszuverenitás? Már nem is sokan vagyunk, akik ezt egyáltalán számon kérjük. Akkor meg viszont már régen megette a fenn az egész. Na, ez pontosan így van. Köszönjük, hogy hívtál minket. Én is. Sziasztok. Szia. Kedves hallgatóink, a Demokrácia Részvénytársaság nyilvános sajtótájékoztatójáról közvetítünk. A Demokrácia RT az elmúlt hónapok során folyamatosan növelte piaci részesedését. A részvények értéknövekedése még a menedzsment által remélt mértéket is felülmúlta. Cégünk nem tekinti többé konkurenciának a többi politikai közéleti médiumot. Riválisaink a jövőben a kétpárti hatalmi oligarchia, a szellemi környezetszennyezés, a felülről vezérelt társadalmi gyűlölet, a privilegizált hazafiság, valamint a tömegkommunikációban polgárjogot nyert általános közhazugság. Részvényjegyzés minden hétköznap 16:30-tól itt a Pont FM 88.1-en. Most van itt egy nagyon érdekes aktualitás, ez a az indoklás, amivel leváltotta a rendőri vezetőket Gyurcsány Ferenc, hogy ez egyfajta politikai vagy vezetői felelősség, de nyilván nem ők erőszakolták meg, ha megerőszakolták azt a nőt, és nem ők, nem a Gergényi emelte el a pénzt az OTP-ben, De hát nekik bizony van egy vezetői felelősségük. Kérdem én, mi a különbség az ő összödi felelőssége és e között? Semmi. Sőt, azzal, hogy elismerte, hogy még valami olyasmire is hivatkozott, hogy egy politikai játszma, ugye a Fideszre akarta ráverni ezt, de hát ezzel magára is ráverte rögtön a balhét, hogy egy politikai játszmának volt kitéve a rendőrség, kérdem én ki által. Akkor viszont ezzel komplett elismerte a saját felelősségét, akkor tényleg nem is, tényleg, hát a Gergényt ugyan nem szerettük meg ebben a történetben, és joggal, de hát a igazi felelősség, az ő maga beismerte, hogy nem az övé, sőt már aznap, amikor be akarta adni a lemondását másnap a tévészékház után az igazságügyrendészeti miniszter, én így hívom, ez így pontosabbnak tűnik, tehát az igazságügyrendészeti miniszter, mikor le akart mondani, ez a jó ember, akit aztán végül lecseréltek, a név az már azt hiszem lényegtelen, eleve az volt, és akkor nem fogadta el a Gyurcsány. Mit jelentett ez? Akkor nem igazságügy rendészeti volt a probléma, akkor ez politikai felelősség. Kié? Az övé. Kardos Gábort, a méltán népszerű filozófust, továbbá Borászt, az Indie Média Magyarország egyik íróját, közíróját hallhatjátok. De várjál, én mondok különben jobbat, hogy ugye leváltott a Gyurcsány Ferenc azért a rendőri vezetőket, mert hogy a rendőri bűncselekmények, meg stb. És ezek után a kormányzati kommunikáció most elkezdett teríteni egy olyan grafikont, a Népszabadságban meg lehet nézni, amelyik azt mutatja, hogy a rendőri bűncselekmények azok hogy csökkentek az elmúlt 3-4-5 évben. Nyilvánvaló, hogy ez arról szólt, hogy mindenki tudta, hogy van egy rendőri felelősség az őszi történetben, azt nem lehetett, és most sem azt vallják be, hanem helyette egy áll. Ez a tipikus álbalhé történet, a valódi balhéról, a rendszer alapvető működésben rejlő gebaszról nem beszélünk, helyette beszélünk egy álbalhéról. Amit aztán gyorsan cáfolunk. Utána is, felmentik őket, de akkor már mindegy, akkor már, tehát most ki fog derülni majd valószínűleg, hogy mégse erőszak, már most vannak a hangok, hogy ez a nő, ez már eljátszotta ezt egyszer, stb. És ki fog derülni egy év után, felmentik őket, vagy mit tudom. Jó, azért a jó pár ügy volt, tehát hogy ezekről azért nagy részben... Hogy a rendőri vezetők felelőssége az október 23-ához és ezéhez kötődik a tévészékházhoz. De most ha komolyan gondolod, hogy Gyurcsány Ferencnek rossz álmatlan éjszakái voltak október 23-a miatt, és azt mondta, hogy ezt már nem lehet, ezt már én nem bírom, most már várok valami alkalmat, és le fogom őket váltani. Nem erről van szó, arról van szó, hogy a Blik címoldalán szerepeltek ezek az esetek, és nagyon sok minden. Miért nem lehetett azonnal leváltani őket? Azért, mert nem volt a kezében igazán a helyzet. Voltak pillanatok, amikor egyenes adásban a második legnagyobb kereskedelmi tévécsatornán, nem mondjuk ki a nevét, a egyenes adásban mondta, hogy hát én azt mondta, a G. Ferenc beszélt, hogy hát ő azt az instrukciót adta, hogy védjék meg a nem tudom tévészékházat, de hát valóban az látszik, hogy ezt nem hajtják végre. Tehát, hogy az ő utasításait a rendőrség kvázi nem hajtaná végre. Szerintem teljesen irreális azt feltételezni, hogy az október 23-ai hibák miatt itt kitüntették őket, legalább akkor, akkor nem tüntették volna ki őket. Nem volt a kezében eléggé a helyzet. Nézd meg, most mi van Ukrajnában. Egyébként nagyjából ugyanaz, csak Ukrajnáról el lehet mondani azt, amit Magyarországról az EU-tagsága miatt nem lehetett elmondani, hogy kérem szépen itt egy ilyen fél diktatórikus. Várjál, de ott a lojális embereket... Juszenko nem... most vette a kezébe a rendőrséget úgy, ahogy a Gyurcsány ősszel csinálta, hát... csak azt ősszel úgy állították be, mintha ez rendőr szakmai kérdés lenne, meg műveleti terület, meg hát a Juszenko az most váltotta le ugye a legfőbb ügyészt, aki az ellenpártnak a parlamenti képviselője. Jegyezzük meg, hogy azért némi politikai összefonódása így van ugye a Juszenko ellen a Janukovicsal, és ott megvédik egymást, és ott megvédik egymást, hát a Gergényi az hűséges volt Gyurcsányhoz, nem igaz, hogy ezért váltották le, nem igaz, hogy ennek október 23-ához bármi köze van. Akkor nem lehetett leváltani, mert a rendőrséget kézben kellett tartani, és így is alig sikerült. Azért váltották le, mert a Blik címoldalán szerepeltek ezek az ügyek, és ez a kormányzat nagyon sok mindent eltűr, egy dolgot nem tűr el, az, hogy a bulvár sajtóban rossz legyen az imidzse, azt nem lehet megengedni. Szerintem ezek álbalhék, amit pont azért robbantottak ki most, és pont így hirtelen egyszerre, mert hogy ki akarták rúgni őket. Ilyen balhék egyébként valószínűleg mindig vannak kéznél, egy ország rendőrségénél mindig vannak korrupt rendőrök, tehát csak oda kell szólni, hogy van kéznél ilyen ügyetek, és azt, annak média nyilvánosságot kell adni, ennyi az egész, András, hogyha ki akarnak rúgni egy Gábor rá. András. Igen, Robi. Ünnepelünk. Ja. Ez egy ünnep. És én azt szeretném, hogyha méltóságban tudnánk ünnepelni. Egy éves az Öszödi beszéd. Én nagyon szeretnélek titeket megkérni, hogy az, Öszödi beszéd méltóságának megfelelő viselkedést tanúsítsatok. Tehát kurva anyázzatok, kurva országozzatok, továbbá kurjátok el. Morális obligó. Írja az SMS író. Egy romantikus filmre vettem jegyet, de egy horrort kaptam. Ki lehet menni, de az előadás 2010-ig tart. Nem biztos. És nem lehet kimenni. De ki lehet, maga, hogy Gyurcsány mondta. Ja, ez igaz. Ki lehet menni. Ez is uniós tagok vagyunk rá, ennyi előnyünk biztos, hogy van belőle. Egy szó, mint száz. Az ünnep második órája az Öszödi beszédre adott reakciók reakcióival telik. Ez azt jelenti, hogy oly sok mindenki fogalmazott meg véleményt az Öszödi beszéddel kapcsolatban. Természetesen itt is elsőrendűen Gyurcsány Ferenc véleménye a perdöntő. Őt fogjuk először meghallgatni, és majd mi kommentáljuk a kommenteket. A miniszterelnök az osztrák Kurírnak adott interjújában elismerte, szigorú intézkedéseket hajtottak végre, de biztos benne, hogy 2009-ben igazat fognak adni neki a választók. A Balaton Öszödi hazugság beszédre utalva Gyurcsány megismételte. Ez volt az elmúlt 10 év legtisztességesebb beszéde, melyben ő kimondta, hogy a dolgok így nem mehetnek tovább. Amit mi teszünk, és nem csak mi, hanem az egész magyarországi politikai elit, az hazugság. Utalt a beszéd fő mondani valójára. Mint mondta, okult azonban az esetből, megtanulta, hogy miniszterelnökként ilyen dolgokat még a saját frakciója előtt sem mondhat. Most mindig úgy beszélek, mintha valaki lehallgatna. Szegény. Az utóbbi 10 év legtisztességesebb beszéde, különben ez egy elfogulatlan ellenzés Gyurcsány Ferenc részéről. Jó, a gátlástalanságnak tényleg nincsenek. Igen, de ez a csávó, hogy ő ezt így minősíti. Az elmúlt 10 év legtisztességesebb beszéde. Nyilván a sajátjai közül is, tehát akkor ezek után el lehet képzelni a többi beszédének a tisztességét. Ez a gyerek száj, néha azért működik. Ja, de az a csodálatos egyébként, hogy úgy sajnáltatja magát, tehát hogy így magyarázza, hogy ő most már nem is tud úgy beszélni, már mindig úgy érzi, hogy őt lehallgatják, már nem is tud igazából megnyugodni, már ott érzi a háta mögött a mikrofonosokat, vagy perc nyugta nincsen, már mindig azt egyébként érzi, már nem tud olyan felszabadultan, Robi, olyan örömteljen, szenvedélyesen beszélni, mint összedő. Ez a Robi, ez a diktátornak a pszichéjéhez mindig hozzátartozik ez a paranoia. Tehát azt hiszem, nem volt olyan diktátor még, aki ne élte volna ezt meg úgy, hogy ő mindenkit üldöz, és közben ő van ült, őt üldöz. Persze, tehát, hogy, de a hatalom... Néró biztos, hogy telesírt kendőket. A Sztálina klasszikus ennek. Ő egy, nem csak, hogy nem megértett művész, de ráadásul ugye... Irítlik a tehetségét. Meg kihallgatják. Na, hát igen, de a hatalomban egyébként az a legveszélyesebb és az a legfélelmetesebb, hogy egy reggel arra ébredsz, hogy talán nincs is hatalmam, nem tudom. És olyankor meg kell próbálni a hatalmamat, mert abból derül ki, hogy van-e. Hogy minden reggel úgy ébredsz. Ha látom, hogy emberek csúsznak, másztak a lábam előtt, akkor igen, akkor megnyugszom. Azt érzem, hogy igen, ez van hatalmam, tehát van. De ha nem csúsznak, másznak, igazából nem tudom elhinni. Talán nincs is, ha nem élek vissza vele. Akkor talán nincs is hatalmam. Tehát igen. Muszáj átlépni ezt a határt ahhoz, hogy megéljem a hatalmamat. Minden nap. Na hát igen, Gyurcsány Ferenc számára ez úgy gondolom, hogy egy mindennapos dolog. Tehát az újabb és újabb adónemeknek a bevezetése, amik tényleg napi szintű. De már nem sok. Ez tulajdonképpen ez egy requiem is, azt hiszem, az ő regnálásáért. Még 3 éven keresztül itt lesz a nyakadon nyugodjál meg. Egyáltalán nem biztos. Vagy miért elhagyod az országot? Egyik lehetőség, a másik meg, hogy azért tényleg itt nem csak a jobb oldalnak a marketingje az, hogy végnapjai vannak, hanem azért itt látszik meg. Nevetséges. Hogyan? Látszik. De a Gyurcsány is azt mondta a Friderikusznak, hogy ő, hogyha a párt érdekei úgy diktálják, ő akkor visszalépne, hogyha van. Igazából csak egy a kérdés. Azt nem mondta, hogy ő diktálja a párt érdekei. Hát igen, ő a párt elnöke, akit úgy választottak. Jó, de a 70-69%-a izé, a többsége, akkor ő nem akar elnök lenni. Jó, ez ilyen. Sőt, miniszterelnök sem marad. Ezt mondta, hogy akkor miniszterelnök sem marad. És megkapta a 90%-ot, vagy 95%-ot, vagy mennyit? Jó, nem igazából szerintem az alapvető kérdés Gyurcsány következő 3 évével kapcsolatban az, hogy az látszik, hogy viszonylag könnyen belátható, pillanatnyilag legalábbis úgy tűnik, hogy Gyurcsány Ferenccel nem lesz esélye az MSZP-nek. Tehát az MSZP-nek a mostani mélyrepülése az nagyjából az Antal kormányzatnak a legcsúfosabb időszakait idézi. Nem lesz esélye Gyurcsánnyal az MSZP-nek. A nagy kérdés az, hogy a Gyurcsányban ez a... amit azért lát az ember, hogy benne van egy nagyon erős kötődése ez a hatalomhoz, meg a pozícióhoz, meg hogy a miniszterelnök, hogy ez vajon van-e olyan erős, hogy felülírja a rációt. Mert hogyha van olyan erős, akkor másfél évvel a választások előtt félreáll, és akkor azt mondja, hogy gyere, kedves Kati, akit különben nem szeret, azért is nehéz azt gondolni, hogy simán oda fogja neki adni a miniszterelnöki bársonyszéket. Azt mondja, hogy gyere, Szini Kati. Mit szeret saját magánkívül, akit szeret, annak se adja oda. Ha nem adná biztos oda. Biztos van egy csomó ember, akit szeret. Anyjának, Katusnak. Vélemények Gyurcsány Ferenc összedi beszédéről. Csóri Sándor ezt mondta, egy nemzet boldogsága inkább függ az emberek jellemétől, mint a kormányzás formájától. Nádas Péter pedig így látta a dolgokat. Kétségtelenül hazudott, a hazugságát elismeri, de hogy úgy mondjam, nem volt érzékeny a dolgokkal szemben a későbbi nyilatkozataiban. Bizonyos érzéketlenséget mutatott, amely demokratikus politikus számára nem azért nem megengedhető, mert morálisan nem elfogadható, mert mindenki úgy hazudik, ahogy akar, mindenki a saját hazugságáért maga felelős. Fejtő Ferenc így látta. Ilyen mélységesen, patetikus hangon nem sokan beszéltek Magyarországon Széchenyi István és Nagy Imre óta. Eszterházy így véleményezte. Ha kicsit nyugodtan elolvassuk a szöveget, az egy nagyon is erkölcsi alapozású szöveg. Épp azt mondja, hogy elég a hazudozásból. Konrád György így látja, nem hazug, hanem hazugság ellenes beszéd volt. Jó, Fejtő Ferenc az igazi zseni. Tehát ő a nagy fejtő. Jó, öreg François barátunk elgaloppírozta magát nagyon. Fejtő mondta azt, hogy ilyen mélységesen patetikus hangon nem sokan beszéltek Magyarországon Széchenyi István és Nagy Imre óta. Ez különösen egy történész szájából elég súlyos kijelentés. Jó, de az milyen, amit... Különösen úgy, hogy Nagy Imréhez sok mindent lehet kötni, de mondjuk nagy hatású beszédeket nem. Tehát, hogy talán a bíróság hát, előtt volt. Pont a Gyurcsánynak fog egyébként, az összedi beszéd. Jó, de Gyurcsány lesz az a politikus, akire a saját párt hívei is undorral fognak visszaemlékezni, ami azért egy teljesítmény. Széchenyi meg szintén nem mondott nagy beszédeket. Eddig senki nem mond, nem. De, hát Széchenyi hogyne, amikor fölkínálta az egyéves jövedelmét a birtokainak. Hát azért nem. Várjál, most úgy hivatkozik erre a két emberre, mint a magyar ők nagy figurái voltak a magyar történelmnek, hát vannak jelentős kijelentések, amiket a nevükhöz kötünk, de hát a nagyszónok, hát ki a nagyszónok? Kossuth Lajos, az a nagyszónok, aki végigjárja az országot, és tízezreket... De a Kossuth abszolút patetikus volt, hazafias volt, Széchenyi hát a magyar nyelvet nem beszélte, törve beszélte, nem volt egy igazán nagy hatású szónok, amit mondott, az nagyon erős volt. Nagy Imre szintén nem volt egy nagy hatású szónok, például Rákosi sokkal jobb beszélő képességgel, sokkal jobb szónoki adottságokkal rendelkezett a kortársak szerint. Tehát, hogy maga a párhuzam is alapvetően elhibázott, mert mind a két emberre jellemző az, hogy nem voltak különös, tehát nem mint szónokok vonultak be. Most azt mondani, hogy Cicero, hát ki a nagy római szónok vajon? Julius Cézár vagy Cicero? Hát Cicero a nagy római szónok, nem Julius Cézár, pedig Julius Cézárhoz is kötődnek nagy mondások, jöttem, láttam, győztem, átkelünk a Rubikonon, meg stb. De nem nagy szónok. Hát kocka el van vetve, azt mondta. Kocka el van vetve. Igen. Nagy szónokok. A Rubik kocka miatt, tudod. Egyértelmű. Szóval, mi a véleményetek Eszterházynak a szövegeléséről? Arról, hogy ha egy kicsit nyugodtan elolvassuk a szöveget, az egy nagyon is erkölcsi alapozású szöveg. Ha egy épp kicsit nyugodtan, mondja, tehát ez már rossz, tehát miért kéne ezt a szöveget nyugodtan elolvasni, amikor de minden sora ennek a szövegnek teljesen jogos. Kiszajatosan le kell szanálnod magad, tehát, és akkor... Tehát 6 szanakszal elolvasod, és akkor megállapod benne az erkölcsi megalapozottságot. Vagy ha kapunk olyan média lehetőséget, kitüntetés, stb., mint egy népszerű író, és ezzel le vagyunk szedálva, vagy el vagyunk kötelezve, és ez megnyugtat minket, akkor persze. De szerintem 12 szanax után sem azt érzed, hogy erkölcsi megalapozottsága van a beszédnek, hanem inkább azt érzed, hogy milyen végtelen nyugalom vesz téged körül. Legmelegebb SMS-t kaptuk meg. Mondjad. Mi a szart fogtok ti mondani 2010-ben, ha kiderül, hogy 4 év alatt igencsak nem, hogy nem elkurta, hanem rendbe rakta ezt a kurva országot. Visszahozza, hogy hívják, bor? Szarból. Ki rakná rendbe, ha nem ő? Egyébként szerintem nem hazudott, írja Zsolt. Várjunk csak, tehát ez, ez nem lehet vita téma. Tehát az, hogy Gyurcsány hazudott, az tény, mert két eset lehetséges. Vagy Öszödön hazudott arról, hogy ő korábban hazudott, ebben az esetben világos, hazudott Öszödön. Hazudott nekünk. Ha viszont, illetve hát a frakciónak. De azután nekünk is hazudott. Vagy pedig Öszödik hazudott, és Öszödön volt őszinte, tehát az, hogy Gyurcsány hazudott, az tény. Az hogy ez matematikailag tény, tehát ugye nincs más választás. De hogy erről mi a véleményed, hogy Eszterházy szerint az Öszödi beszéd arról szól, hogy elég a hazudozásból. Mondja, inkább úgy fogalmaznánk, hogy elég a hazudozásaimból. De miért elég a hazudozásaimból, mondta Öszödön Gyurcsány? Azért, mert most már visszahoztam a szarból a kormányzást. Én azt gondolom, hogy ez egy hazudós embernek az azonosulása egy másik hazudóssal. Tehát, hogy tehát ahogy magát pozícionálja a magyar irodalomban Eszterházy, az egy hatalmas nagy hazugság, természetesen ő jól tud azonosulni a Gyurcsányi hazudozással. Én különben végtelenül megdöbbentem ezt. És hát azért az Eszterházy családnak hatalmas hagyományai vannak az árulásban, ezt se felejtsük el, hogy az Eszterházyak több várat rontottak le Magyarországon, mint a török. Ugye? Robi, hiszen te is ismered azt a könyvét, melyben a úgymond leleplező jelleggel Öszödi stílusban, ha akarod, a saját családjának a történetével úgymond szembenézve folytatja ezt a hagyományt, és elárulja a saját családját. Tehát ez az ember ez abszolút ugyanazt csinálta a saját életében a saját családjának az elárulásával, a hazugság, mint hazugság feltárás. Ő ezért érez egyet együtt a Gyurcsánnyal, mert ez az ő története. Ő magára ismer ebben a történetben. Nagyon jó, és akkor a Bauer, illetve a Körmös Bauer, az ő apja vonatkozásában is hasonló a véleményed? Vagy mondjuk ejtsünk néhány szót mondjuk Pető Ivánról és az ő szüleiről, akik ávósok voltak. Hogy az apák és fiúk párhuzamot folytassuk még egy darabig? Nem feltétlenül kell irodalom formájában kiteregetni egy családi szennyest úgy, ahogy ő azt teszi. Ha ezt valaki megteszi, persze meg lehet, de az legyen a következtetésünk, hogy azért tette meg, mert már az apja is milyen gazember volt, meg a nagyapja is, miközben azért az Eszterházy családnak nagyon sok tagja volt, és voltak nagyszerű kvalitásokkal is, nagyszerű adottságokkal. Zseniális futballista volt a Márton. Voltak a legnagyobb, miért ők kapták a Habsburgoktól? A legnagyobb birtokot, azért, mert ők voltak a legnagyobb árulók a magyar nemességben. Hát ez egyértelmű. A 48-as kormány is elsőként dezertált. A Eszterházyak segédletével robbantották fel a magyar várakat azért, hogy mert féltek ugye a Zarákóczi szabadságot. Jó, ez ténykérdés, de emiatt nehogy már az Eszterházy Péter írón verjük el a port. Nem, csak ő ezt folytatja a maga szerencsétlen módján, úgymond a hazugság feltárásával, de ő is elköveti ugyanazt az árulást, mintha egy családi fátum lenne ez, folytatódik nála is. Én nagyon föl vagyok háborodva Nádas Péternek a nyilatkozatán, majd utána nyilván elmondott, hogy kik voltak a szülei. Amit itt a Nádas előadott... Jó. Itt ez egy fenoménről beszéltem én. Egy emberről. Azt írja Nádas, mert mindenki úgy hazudik, ahogy akar, mindenki a saját hazugságáért maga felelős. De hol a felelősség? Milyen felelősségről beszélünk? Na, maga felelős, Gyurcsány maga felelős, úgy hazudik, ahogy akar, de ez nem egy privát hazugság volt, ez nem egy olyan hazugság volt, hogy megkérdezem Gyurcsánytól, hogy mert az a privát hazugság volt, hogy Gyurcsány Ferenc, hogyan jutott hozzá a saját vagyonához, vagy hogy tisztességesen boldogult-e, és akkor erre mondta azt, hogy én tisztességesen boldogultam-e. Mi az, hogy? Nagyon is? Robi. Na ez egy privát hazugság, mert annyira nem privát, mert mondjuk a privatizáció, hát privát, mert a privatizáció révén privát lett. De előtte az nem volt annyira privát. De az Öszödi beszéd tartalma az nagyon nem privát, az nagyon nem az. Tehát, mert érted, mert hogy ő tisztességesen boldogult-e, ez a törvényeknek a hogy mondjam, a mércéjén megmérhető, és utána ő rajta ez számon kérhető. Na most az Özödi beszéd kapcsán ott politikai felelősségről van szó, amit Gyurcsány Ferenc nem vállal el, nem mond le, nem távozik a hatalomból az Özödi beszéd ellenére, sőt, ő büszke. És az Özödi beszédnek a másnapján előadja, hogy bátor Magyarország, büszke Magyarország, gyerünk utána egy szebb, egy biztosabb, egy élhetőbb, egy nyugodtabb, egy jobb Magyarországot építsünk fel. De az a baj, hogy egy írónak egész más a felelőssége, és itt amikor Nádas nyilatkozik, akkor ugye az írás az egy fikció, a szép irodalom az egy fiktív, fikciós helyzet. Ott egész más jelent az igazság, mint egy, de amikor megszólal Nádas Péter, akkor nem csak mint író szólal meg, hanem mint magyar közszereplő és magánember, és akkor már politikailag egészen máshogy kell értelmezni. És Eszterházival ellentétben ő azért nem egy rossz író, Nádas, viszont tehát Arisztotelész rossz filozófus abból a következően, amit mond, mert a legegyszerűbb logikai probléma, hogyha a felelősség ott kezdődik, hogy van szava valakinek, hogyha nincs szó, ha csak hazugság létezik, akkor nem létezhet felelősség, nincs értelme felelősségről beszélni, mert ha nincs szava senkinek, akkor nincs felelősség. A felelősség ott kezdődik, hogy valakinek le van adott szava. Egy írónál ez egészen más, persze, ez egy fiktív alaphelyzet. Arisztotelész nagyon jó megmondta, hogy a poéták és írók gyakran hamiskodnak. Gábor, pseudontáj. Tudod, hogy mi az írástudóknak a felelőssége, a nagyon nagy felelőssége? Például az a nyilatkozata, ha jól emlékszem, pont Nádas mondta az Özödi beszédről, hogy az Özödi beszéd a magyar irodalom egyik, vagy a magyar szóbeliség, vagy a magyar új magyar Márjas irodalom. Igen, tehát hogy a magyar szónoklat történetének egyik súcs teljesítménye. Hiszem, hogy ezt a kifejezést használta. És ez a legborzalmasabb, amikor súlyosan morális kérdésekben esztétizálni kezdünk. Igen, tehát, ez egy primitív kérdés, szöveg, szóval ez egy bugris szöveg. Azért lássuk be, tehát irodalmilag is igénytelen. Igen, de kilóg abból a közegből, abból a politikai beszédből. Jaj, bátornak tűnik. Vagy valami ilyesmi. De hogy könyörgöm, tehát esztétizáljunk, persze, közvetlenül azután, hogy levontuk a politikai meg erkölcsi konzekvenciákat. És segberúgtuk ezt az egész bagást, nem csak a gyógyságot. Utána írjunk róla elemzéseket, persze, csak addig, amíg ez a dolog, tehát hogy mondjam, az nem egy esztétikai minőség, tehát hogy mondjam, tehát valakit meggyilkolnak, akkor az első dolog az, hogy tudjuk meg, hogy ki gyilkolta meg, kerítsük kézre az illetőt. Milyen művészi módon szúrta le? Zárjuk be, hogy többé ne árthasson senkinek, és ha ez megtörtént, akkor utána fessük le a szép színek, ahogyan a vér fröccsent, a dinamizmusa az egész folyamatnak. A nagyvonalúsága. Igen, ez lehet érdekes, lehet esztétikus, mondjam, egy kicsit perverznek kell lenni hozzá, de lehet az. De először is kerítsük kézre a bűnös. Tehát azért hogy az esztétikai... Hát igen. Tehát az esztétikai minőséget azért előzze meg egyfajta erkölcsi hozzáállás, nem? Na, igen, hát, ez az írástudók felelőssége. Na jó, de az irodalmukból is hiányzik egyébként. Én azt figyeltem meg, hogy a modern magyar irodalomból alapvetően pontosan hiányzik az erkölcsi attitűd, illetve hiányzik belőle alapvetően a vagy ilyen csórisan van jelen. A tartalom. Az a baj, hogy vagy teljesen hiányzik, vagy ilyen nagyon, nagyon túlzottan van jelen. Na jó, de a csórinak is kemény a kijelentése. Ilyen hiteltelenül eltúlzott módon van jelen. Ez a baj, hogy nincs mérték. Igen. A klasszikus mérték ugye az lenne, hogy a kettő között valamit találni egy utat. A tartalom és a forma, pontosan erről van szó. A íróknak illene erről valamit. Erről van szó. A balliberális, most mondjuk ki, a balliberális irodalmi körökben a forma túlhangsúlyozódik a tartalomhoz képest, a népnemzeti irodalmi körökben meg a tartalom hangsúlyozódik túl a formához képest. És a mérték hiányzik mindkét esetben. Na hát erről van szó. A tartalom forma nélkül az bumfordi és fogyaszthatatlan. Az jó. Embernek a gyomra nem veszi be. Ne? A forma tartalom nélkül az pedig habkönnyű, olyan, mintha az ember nem is evett volna semmit, kihányni sem érdemes, mert emészteni sem tudod, csak kifingod. Na körülbelül ez a magyar irodalom. A magyar irodalom sincs, nem csak magyar demokrácia nincs, magyar irodalom sincs. Mit is mondott a Csúri? Egy nemzet boldogsága inkább függ az emberek jellemétől, mint a kormányzás formájától. Semmi, csak a kormányzás formája alatt, vajon mit érthet a királyság. Jöjjön királyság, csak egy jelenes abszolút uralkodó. Ugye? De, tehát az abszolutizmus az jó, ha a király Isten kegyelméből kormányoz, vagy valami ilyesmi. Egy ilyen viktoriánus modellre gondolhatsz valószínűleg. Jó. Sötét, borzalmas dolog egyébként, ami itt elhangzik. Tehát az egy ijesztő dolog. hogy inkább függ az emberek jellemétől, mert hogy pontosan arról kéne, hogy szóljon egyébként. Igen, a demokráciában nem lenne szabad, hogy az emberek jellemétől működjön a rendszer. A kontroll, igen, a rendszer kontrollja. Legyen szíves, működjön a rendszer. Ez itt a súlyos probléma, és egyébként ettől már csak egy kis darab lépés az, hogy Orbán Viktor, Mária elküldtelekünk, igen, Mária elküldtelekünk Orbán Viktort, a magyarok védőszentjét, aki most el fogja vezetni ezt az országot a legújabb kori Kánaánba. Kicsiny mérlegén megmérte az Európai Uniót, hogy elég súlya van-e, és utána előjött. De tényleg emlékeztek, amikor elvonult Orbán, és nagyon valami két hétig nem nyilatkozott, és akkor nagyon sokat gondolkodott, töprengett, meditált azon, hogy jó-e nekünk ez az Európai Unió, azután, hogy 4 éven keresztül Orbán Viktor volt a miniszterelnök, és gyakorlatilag a teljes ciklus alatt előkészítette az EU csatlakozást, annak minden lépését megtette, úgyhogy már izé derogációkban maximálisan lefeküdtek így. A Kovácsnak már csak alá kellett szignózni az EU csatlakozást, és akkor az EU népszavazás előtt Orbán elvonult. Hát jól akkor már megy, volt a miniszterelnök, és így elvonult, és utána előjött a barlangjából, vagy lejött a hegyről, ahogyan Nietzsche Zarathustrája, és előadta, hogy hát nagyon-nagyon sok érv szól amellett, hogy mindent csatlakozni kell. Mindent meggondoltam. Igen, nagyon sok érv szól amellett, hogy nem szabad. Talán egy hörcsök pöcsnyivel több szól amellett, hogy csatlakozni. Bár ez nem szó szerinti idézet. Nem annyira fontos. Ez összödi stílusba lett átültetve. Tényleg lehetne Orbán beszédeket átirat. Igen. Ez Gyurcsány, G. Ferences stílusra. Összödiesíteni. Összödiesítés.hu egy ilyen szoftver, és beírsz akármilyen szöveget, vagy ráküldesz bármi ilyen szájtra, és az összödiesíti. Elkurtítja kissé. Bolgár György szerint Gyurcsány Ferenc óriási hibát követett el összödi beszédével, mert az emberek nem a reformokat, hanem a hazugságokat akarják hallani. A nagyobb baj azonban az, hogy a miniszterelnök és kormánya az összödi beszédben foglaltak alapján hozzálátott a munkához, közelebbről a reformokhoz. Az eredmények még messze nem láthatók, ám a munka megkezdésének hatása már is szinte leírhatatlan. Magyarország azt szeretné hallani, hogy igenis minden mehet tovább ugyanúgy, mint eddig, sőt, ha lehet, még ugyanúgy abból. Igaz, hogy az egészségügyel sok baj van, de legalább a miénk. Megszoktuk a vacak kórtermet, a lepusztult kórházi vécét, a hálapénzt, és nem akarunk mást megszokni, kivéve, ha az a más már holnaptól azt jelenti, hogy egy ágyas, tévével ellátott kórterembe fekhetünk be. Senki nem várja el tőlünk, hogy egyetlen forintot is fizessünk, ellenben úgy bánnak velünk, mint egy szaúdi herceggel. Ehhez nem kell más, mint rengeteg pénz, úgyhogy elvárjuk a kormánytól, hogy fordítson sokkal többet az egészségügyre. Gyuri bácsi elmehetne egyébként kormány szóvivőnek, szerintem simán. De szerinted Gyuri bácsinak nincsen néha az a tévképzete, hogy ő a kormány szóvivő? Tehát, hogy de valószínűleg igen. Most az a kérdés, hogy fizetik el, tehát hogy az MSZP az megerősíti-e őt rendszeresen havi csekkek formájában ebben a tévképzetében? De ez a szörnyű a te anyagias gondolkodásod, hogy te kizárólag csekkekben tudsz gondolkodni. Tehát, nem, Gyurcsány Ferenc, nem az identitás parancsában. Nem Gyurcsány Ferenc atyai csókjában vagy bármi, tehát hogy annyi minden ér lehet az embernek. Ilyeneket elkövet. Hát azért csók, mert hát Bolgár Gyuri bácsi, mert éppen az is nagyon érdekes, hogy itt egy csokorba szedtük, mint szerkesztők a Csóri Sándornak, Nádasnak, Eszterházinak, Fejtő Ferencnek a véleményét, ugye, hát ők egy vélemény. Virágozik és, minden művirág alapon. Igen, de azért ők mégiscsak a magyar irodalomnak, a jelenkori magyar irodalomnak a nagy alakjai. És minősíti a jelenkori magyar irodalom. Ez igaz, de és eközben meg Bolgár Gyuri bácsit úgy kezeljük, mint ezzel a négyel ekvivalenset, mert ő megkap annyit, mint amennyi ez a négy, miközben Bolgár Gyuri bácsi a magyar irodalomban egyetlen dolgot tett le, de mondjuk az tényleg tartalmas volt, és ott a tartalom és a forma találkozott, olyan szexkönyvet írt a csávó, komolyan mondom, hát én olvastam belőle részleteket, hát én szerintem, hogyha a Kovi egyszer fogná magát, és feldolgozná rendesen azt az önéletrajzi ikletettségű könyvet, akkor végre a magyar pornóipar kimozdulna ebből a szörnyű 60-as évekbeli ostoba, primitív analitásból, és elmenne a minőségi erotika felé. Irányba. De tényleg egyébként Bolgár Gyuri bácsi és az erotika. De ez önmagában, ez két annyira egymásból következő fogalom. Tehát szinte asszociációs képzett társítás mindenkinek nem, a tudatában, nem? Aki csak ebben az országban él, hogy és az MSZP-re szavaz. Gusztustalanul szarul működik a rendszer, arra példa egyébként az, hogy kiket istenítenek, mint nagy magyar írókat, miközben van Hály János, meg vannak nagyon jó íróink, Bodor, meg tehát vannak tök jó írók, akikkel sokkal többet kéne, vagy lehetne foglalkozni. Nem is sem, egyik nevet sem. De mindegy. Tehát vannak jó magyar írók, tehát végül is az a baj ezzel a hallal, hogy nem csak a fejétől bűzlik. Mert azért ezt szeretjük, és itt is néha elgaloppírozzuk magunkat ilyen szempontból, azt hiszem, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a fejétől milyen büdös a hal, de kérem szépen ez a magyar hal, eznek nem csak az a legbüdösebb, jó, de az egész hal marha büdös. Ha ezt képzel, mondjuk a hal nem lehet marha büdös. Gyurcsány Ferenc már a választások előtt elkezdett beszélni a reformokról. Tehát tulajdonképpen ez volt a trükkje. Tehát a reformok volt, tehát ez a szó, hogy reformok. Ez kötötte össze a választások előtti első Gyurcsány Ferencet, a választásokat követő második Gyurcsány Ferenccel, illetve a későbbi Öszödi Gyurcsány Ferenccel. És ez a gyakorlatilag... Ő a magyar Luther. Igen, tehát gyakorlatilag ez a szó, hogy reformok. Mert hogy a reformok a választások előtt értelemszerűen Gyurcsány ambícióiról tanúskodtak arról, hogy ő a modernitás miniszterelnöke. No, ez az reform retorika, ez igen. Magyarország egy ilyen 48-as, ilyen nagyon... Tehát így visz... Hát igen, igen. Hát ez ráadásul egy nagyon pozitív szó a reformkorból, Széchenyi, stb. Na most a választások után a reformok pedig már a megszorításoknak a szinonimájává váltak. Megszorítások. Az egyik... Várjál, nálam konkrétan nem. Tehát én a reformról, a reformkorszakra asszociálok, a megszorításokról, meg a Gyurcsány csomagra. Tehát, hogy nem, ezek nem váltak. Ekkora hatalma nincsen. Ekkora hatalma még Gyurcsány Ferencnek sincsen, szerintem. De ő így használta. A választások előtt a reformokat úgy használta, hogy ő természetesen a jóléti rendszerváltásnak a folyamatos folytatásával, tehát ez igazából modernizál. Rendszerváltás az egy permanens forradalom, mint Leninnél, tehát ezt folytatni kell, folyamatosan csökkenteni, emelni a fizetéseket, a béreket, folyamatosan letörni az adókat egyiket a másik után, és ezzel párhuzamosan pedig modernizálni, mert hogy így is egy csomó pénz marad, hát ebből értelemszerűen modernizálni kell az államháztartást, meg az infrastruktúrát. Ezt jelentették a reformok. És aztán később a reformok egyre inkább a folyamatos megszorításoknak, meg adóemeléseknek, meg illetékemeléseknek, meg új adónemeknek a szinonimájává kezdtek válni a kormányzati propagandában. De ez az elképesztő, hogy ez a szó tulajdonképpen a Gyurcsány azóta, hogy hatalomra jutott, gyakorlatilag máig folyamatosan használja ezt a reformok kifejezést, és Bolgár György is lépten nyomon erről beszél, hogy az emberek nem a reformokat akarják, hanem a hazugságokat akarják. Igen, ez mondja, hogy nem a reformokat, de milyen reformokról igaz. Beszélünk? Hol vannak ezek a reformok? Szeretnél látni a modernizációs reformok? Persze, gyönyörű az a mondat a Szindbád című filmben, hogy amikor Csábítónak azt mondja az egyik nő, hogy hazudjon nekem, Szindbád. Tehát ha van férfinő kapcsolatban, ha van valami, amiben tényleg a bizalom lenne a fontos, legalább annyira, mint a közéletben, hazugság, na jó, de ezek a legszánalmasabb pillanatok, komolyan, amikor valaki arról énekel, hogy szeretnélek arra kérni, hogy hazudj, és most ezután, hogy ezt kimondtam, elfelejtem, hogy én kértelek erre, mert akkor tudnám, hogy ez hazugság, most törlöm a memóriámat, és mostantól hinni fogok neked, bár tudni fogom a tudatom mélyén, hogy valójában azért hazudsz, mert kértelek, tehát ez hazugság. De annyira, akarom hallani, hogy megtévesztem, tehát a bűntársad leszek neked a hazugságaidban, hogy engem megtévesz, és gyakorlatilag a társadalom és a politikai garnitúra az elmúlt 15 év során ezt csinálta folyamatosan, és az a tény, hogy Gyurcsány Ferenc ezt kimondta Öszödön szűk körben, nem jelenti azt, hogy ő nem folytatja ezt ugyanúgy, illetve hogy a jövőben bármi is változna. Csepeli szerint az Öszödi beszéd kiszivárogtatása csak ürügy volt. A szociológus előadásában rámutatott, ami tavaly ősszel történt, az a magyar történelemben páratlan, és azt a láncotot keltheti, hogy a magyar rendszerváltás zátonyra futott. A történtek okai azonban régebbről fakadnak. Ide tartozik az önálló államiság hiánya, az integrálatlanság vagy a dualizmus, amely évszázadokkal ezelőtt kettéosztotta az országot. Kuruc Labanc, vagy függetlenségi Habsburg pártira említette a példát. Hozzátette, a közelebbi múltban Magyarország volt a legvidámabb barak és a legszomorúbb shoppingcenterré vált. A rendszerváltás frusztrációkat okozott az emberekben, mert nagy várakozás volt bennük, és nem azt kapták, amit vártak. Már a balatonöszödi beszéd kiszivárgása is manipulatív, másfél percre összevágott felhasználása előtt politikai hazugságról cikkeztek az újságok. Így a nyilvánosságra jutott beszéd után már mindenki erre asszociált. A jelenség fogalmi kerete, Bíbó István szavaival élve, a közösségi hisztéria. Ez pedig a moralizálásból, az illúzionizmusból és a kudarcélmények feldolgozásából fakadó bűnbak kereséséből táplálkozik, mondta a szociológus. Csepeli sok jót mondott, tehát hogy a legvidámabb barakból a legszomorúbb shopping center. Zseniális. Vagy a gulyás szocializmusból kihűlt a gulyás, és közben adtak helyette pizzát, vagy pizzahát. De azért az abban nagyon nem értettem egyet, amivel. Hogy is volt az, hogy azért felmenti azzal, hogy visszavezet így a reformkoron át, nem is tudom, nem volt önálló államiság. Az integrálatlanság vagy a dualizmus, amely évszázadokkal ezelőtt kettéosztotta az országot, kuruc, labanc vagy függetlenségi Habsburg pártira. Ez egy ilyen turáni zsákutca, hogy sopánkodjunk egy kicsit, buslakodjunk, hogy milyen nagy átok ül rajtunk. Ezen már azért tényleg túl kellene valahogy esni. Meg az önálló államiság hiánya, tehát ez is irrealitás. Tehát, hogy gondolok, mondtam én mondjuk Tájvánra, amelyiknek nem volt különösebb... Ne menjünk Tájvánra. Jó, vagy a csehek, akiknek szintén nem volt önálló hány évszázadon keresztül. És tehát, hogy semmi köze a kettőnek egymáshoz. Na mindegy. Gyurcsány Ferenc balatonöszödi beszédével kapcsolatosan a volt miniszterelnök Medgyessy Péter is kifejtette véleményét. A hallgatósága meggyőzésére szolgáló beszéd stílusa nem volt a legsikerültebb, és ezért kritizálható is, de a tartalma nagyon jó volt. Azzal volt kormányfőként is 100%-osan egyetértek. Természetes volt, hogy az ellenzék a beszéd miniszterelnökhöz méltatlan stílusát kihasználta, de a bejelentett megszorító intézkedéseket illetően a jobb oldalnak sem lett volna más választása, mint a kormányzatnak. Na igen, csak őket nem előzte meg egy Fidesz párti miniszterelnök, aki kiosztott valami irreális, valami irdatlan pénzeket, ami maga Megya. Tehát amikor Megya azt mondja, hogy ő egyetértett az összödi beszéddel, akkor gyakorlatilag azzal azt állítja, hogy igen, elkúrtam az országot. Szó szerint. Elkúrtuk. Hát igen, elkúrtam, tehát legalábbis 50%-ban elkúrtam, mert hogy hát 2 évig volt ő a miniszterelnök, vagy több is, 2,5 évig volt, azt hiszem, ő a miniszterelnök, Gyurcsány csak 1,5 évig. Tehát azt kéne mondani, hogy 60%-ban elkúrtam az országot, gyakorlatilag Megya ezzel ezt mondja, hogy ő egyetért az összödi beszéddel, nem? Jó, hát most különben magyarázat arra, hogy miért lett Medgyessy Péter miniszterelnök, tehát hogy ezt az embert, ez tényleg annyira jovális, annyira jó lelkű, ő nem konfrontálódik. A Gyurcsát hívod joviálisnak? De nem, de ő most tényleg... A Gyurcsány leszólja az ő 2 éves munkáját, de nagyon durván. Tehát, hogy így nagyjából azt mondja, hogy nem csinál semmit. A Gyurcsány hátba szúrja, mint tanácsadó, megbuktatja, mint miniszterelnök, és onnan kiül egy konferenciára, és elmondja, hogy ő egyetért a Gyurcsánnyal, és különben is hajrá MSZP. Tehát, hogy Medgyessynek tényleg a hátán fát lehet vágni. És ilyen emberből azért nagyon kevés van. És meg is teszik. Én komolyan értékelem a Medgyessyt. Mondjuk, mint lakály? Ideális lenne? Utazó lakás. Nem pont ez a funkciója, azt hiszem nagykövet. Szerintem értékelendő az a fajta ember, mert általában a politikusokon én azt látom, hogy erőszakosak, hogy kemények, hogy mindent a hatalomra akarnak, ez egy végtelenül alkalmazkodó figura. Ahogy őt megkérdőjelezték. Hát egy mimóza lelke van, de tényleg lelke van ennek az ember. Ja, na, más a sincs. Tudod mit? A Medgyessy az egyetlen, akin azt érzem, hogy lelke van. Ennek az embernek még van lelke. Már a maszokban. Tehát ugye a maszopos táborban, úgy érted? Nem, a testében, abban a porhüvelyben, ahova valami... Azok közül a maszop táborban, vagy az egész? Az egész politikában. Hát, Szájer József azt mondta, hogy az európai politikában a legnagyobb visszhangot Gyurcsány Ferenc miniszterelnök balatonöszödi beszéde váltotta ki. A hazugság sztori mindenkit meglepett, tette hozzá. Az európai parlamentben ugyanis politikusok ülnek. Akik végig gondolták, ha velük történt volna ugyanez, állam vagy kormányfőként, akkor le kellett volna mondaniuk, különben a sajtó és a közvélemény az országokban szétszette volna őket, jelentette ki a politikus. Szájer József elmondta egy brit képviselőtől, azt hallotta, hogy ha Nagy-Britanniában egy országgyűlési képviselőt megvertek volna a rendőrök, akkor az alkotmányos válságot okozott volna. Az Európai Parlament képviselői meglepődtek azon, hogy zavargások törtek ki Magyarországon, hiszen erre a rendszerváltás óta még nem volt példa, azt azonban természetesnek vették, hogy egy ilyen nyilatkozat után, mint az összödi beszéd, az emberek kifejezik nem tetszésüket. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy ebbe az egész összödi paradigma, nem csak a beszéd, hanem ami e körül történt, legalább tucatnyi olyan mozzanatot lehetne felsorolni, mert tényleg bármelyik európai demokráciában, ami szintén a hazugságra és megtévesztésre és demagógiára épül, de bőven elég lett volna nem csak a kormányfő, de nem csak a kormányfő lemondására, hanem arra, hogy összezsugorodjon egy párt így nagyon picire. Mert azért ezt sose felejtsük el, és nagyon keveset beszélnek róla, hogy ezek mind ott ültek, és jóvá hagyták ezt az egész diagnózist, az összödi diagnózist. Ennek a pártnak egy icipici törpe pártá kellett volna zsugorodni. Én ebben 100%-ig egyetértek veled, és remélem is, hogy az MSZP egy icipici törpe még megtörténhet, zsugorodik most már a tendencia ennek, megvan. Csak ennek ne az legyen az ára, hogy aztán a Fidesz kétharmados többséget szerez a parlamentben. Tehát azt nem szeretném. Adjuk meg a szanszot a Fidesznek, hogy törpe pártá zsugorodjon. Kormányozzanak, alright, azt mondom, hogy oké. Kormányozzanak, tényleg, jöjjenek, mert nekem már tök mindegy egyébként, jöjjön akárki, de majd már jobb úgy se lesz, rosszabbat meg elképzelni úgy se tudok. De nem áll kétharmaddal. Szóval ez volt a Demokrácia Részvénytársaság erre a hétre, legközelebb kedden találkozunk, úgyhogy kellemes pünkösdölést és kellemes hétvégét mindenkinek. Szevasztok. Szevasztok. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show minden hétköznap folytatódik.